ขออํานวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแก่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมและเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในซึ่งในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันนี้ได้มาพบกันอีกรอบนี้ก็คงจะไม่ต้องเสียเวลาเยื้อๆหน่อยนะในรายการเพราะว่าเวลาของเรามันจำกัดส่วนเสียงก็ไม่ค่อยจะดีงานก็หนักมากหาเวลาที่จะให้แก่การตอบปัญหาไม่เพียงน้อยนิดนี่ก็แสนจะยากอาทิตย์นี้เดินทางมากกว่า 4,000 กิโลถ้านับทางเครื่องบินด้วยลำบากเหลือเกินก็ขอเข้าสู่รายการตอบปัญหานานาปัญหาธรรมะสารพันปัญหาในปี38ซึ่งในวันก่อนได้ตอบค้างเอาไว้ด้วยเวลาจำกัดจากนายอามจันทบุรีก็เป็นเพื่อนสาธรรมิกส่วนมากจะเป็นคำถามของเพื่อนสาธรรมิกคำถาม5ข้อซึ่งก็ได้ตอบมาแล้ว4ข้อเหลือข้อสุดท้ายว่าเราบวชเป็นพระและสามเณรพ่อแม่ของเราจะได้รับผลบุญของเราหรือไม่แล้วถ้าพ่อแม่ของเราไม่ยินดีในการบวชพ่อแม่จะได้บุญหรือไม่ขออนุโมทนาสาธุการพ่อแม่คงอยากจะให้เราศึกมากนะเพราะว่าทางจันทบุรีนั้นเศรษฐกิจมันดีก็อยากจะเห็นลูกมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจนั่นเป็นธรรมดาของพ่อของแม่ไม่ใช่เพียงแต่เรานะครับ พระสารีบุตรซึ่งเป็นหัวหน้าแห่งทหารกองทัพธรรมเรียกว่าเสนาบดีผู้บังคับบัญชาการทหารสูงสุดหัวหน้าทหารใหญ่ในทางธรรมท่านเองก็เหมือนกับปัญหาที่กำลังถามแม่ของท่านก็ถือศาสนาอื่นท่านมีญาติพี่น้องเท่าไหร่ท่านไปเอามาบวชหมดน้องสาวน้องชายบวชหมดจนเป็นพระอรหันต์หมดแต่ท่านก็ไม่สามารถตอบบุญแทนคุณของแม่คือทำให้แม่ของท่านมานับถือพระรัตนตรัยรอแต่จะให้ท่านศึกไปเท่านั้นแต่แม่ของท่านก็ได้บุญเพราะว่าร่างกายจิตใจทั้งหมดของคนเราเนี่ยนะเราได้มาจากพ่อจากแม่มาตาเปติกสัมภาโวธนกุมารสัพพเจโยสัมภาวธาตุส่วนรวมที่ร่วมกันระหว่างพ่อแม่นั้นรวมกันเกิดเป็นเราเจริญเติบโตมาด้วยน้ำนมขนมสดขนมปูมาดถึงแม้ว่าท่านจะตายไปอยู่นะปรภพใดๆก็ตามท่านก็เหมือนยังอยู่กับลูกคือในตัวเรานี่เองเราบวชก็เหมือนพาพ่อพาแม่บวชด้วยเราตกนรกเราขึ้นสวรรค์เราทำดีทำชั่วก็เพราะไม่มีส่วนทั้งนั้นเพราะเราก็เกิดมาจากท่านท่านมีส่วนเป็นตัวเป็นตนเป็นชีวิตของเราทำไมท่านจะไม่ได้บุญเราแม้ท่านจะไม่พอใจที่นี่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นท่านไม่ยินดีในการบวชก็ตามท่านจะได้บุญยิ่งไปอีกถ้าเราพยายามพระสารีบุตรเมื่อท่านจะสิ้นใจตายนะท่านจะปรินิพพานท่านก็ไปกราบลาพระพุทธเจ้าว่าบัดนี้การเวลาอันควรแห่งการปรินิพพานของผมก็มาถึงแล้วขอลาพระผู้มีภาคเจ้านี่นะพระอริยเจ้าระดับพระอรหันต์เนี่ยท่านรู้นะการแตกดับของสังขารของท่านพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเธอจะไปนิพพานที่ใดสารีบุตรท่านก็บอกว่าจะไปนิพพานที่บ้านเกิดที่ห้องเกิดเลยพระสงฆ์เจ้าว่ากันว่า 4-500 รูปพากันร้องไห้ระงมเลยเพราะความคิดถึงท่านมีคุณธรรมมากโดยเฉพาะหมู่เพื่อนสาธรรมิกท่านอนุเคราะห์ได้มาก มีปัญหามีอะไรท่านมีเมตตามีอะไรอยู่ตลอดเลยท่านสารีบุตรนั้นเหมือนพ่อเหมือนแม่จะตายจากก็พากันร้องห่มร้องไห้จนพระพุทธเจ้าได้ปลอบใจบางรูปว่าสารีบุตรตายไปแล้วนะก็ไม่ได้เอาศีลขันธ์สมาธิขันธ์วิมุตติขันธ์วิมุตติญาณทัศนะขันธ์ตายไปด้วยมันยังอยู่แล้วเธอจะร้องไห้ไปทำไม ก็เลยได้โอ้ได้ความคิดได้สติไม่ใช่ว่าเธอตายไปแล้วเธอจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปด้วยแม้เราตถาคตตายไปก็ไม่ได้เอานิพพานไปด้วยไม่ได้เอาศีลเอาสมาธิเอาปัญญาเอาวิมุตติญาณทัศนะไปด้วยนี่ช่วยฟังนะผมอยากจะบอกพวกเราเวลาครูบาอาจารย์ทั้งหลายตายแล้วหลั่งไหลกันไปกราบจนเกิดอุบัติเหตุ ผมนี่จะรอสักก่อนจนกว่าคนจะเบาบางยังไงก็นั่งกราบอยู่ที่นี่และลึกถึงคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ที่นี่ก็พากันทำพืชปฏิบัติตามนั่นแหละชื่อว่ากราบจะหลั่งไหลไปกราบศพท่านทำไมนอกจากว่ามีเวลาอันเหมาะสมอย่าไปช่วยกันแอะจะเจียดผมอยู่ที่นี่เนี่ยกำลังทำงานกำลังคนกำลังแปลหนังสือกำลังนั่งสมาธิมาแล้วโยมมาจากกรุงเทพจะมากราบมาจากนู่นมานี่จะมากราบแม้เพียงแต่มากราบเฉยๆถ้าว่ามาปฏิบัติธรรมสิจะได้มาเจริญสมาธิภาวนาโอเคเราจะได้เสียเวลาแนะนำพร่ำสอนที่ต้องทิ้งงานไปให้กราบแล้วก็ไม่รู้จะกลับอีกตัวสมัยนี้พวกเราเอาแต่ไหว้พอบอกให้ประพฤติทำก็กำหูชวนประพฤติสมาธิภาวนาเหมือนกับจะชวนไปฆ่าไปตายเพราะฉะนั้นถ้าอยากกราบก็กราบเสียที่บ้านก็แล้วกันมีน้ำซ้ำอย่างได้รูปไปกราบไปไหว้เอาไปทำไมรูปกราบศีลกราบธรรมกราบคำสั่งสอนพุทธเจ้าน้อมนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติถ้าได้ยินข่าวอาจารย์สมภพตายวันนี้อย่ามากราบศพเนิ่นมันยุ่งยากลำบากกราบอยู่ที่บ้านและลึกถึงคำสั่งคำสอนและทำไปเถอะผมจะรีบให้เขาเผาผมเร็วๆต้องเสียเวลาพูดไปพูดมาเลยเถิดพระสารีบุตรท่านลาพระพุทธเจ้าตายพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไปส่งท่านร้องห่มร้องไห้ไปถึงท่านก็แม่ดีใจว่าลูกจะมาศึกท่านก็ไปนอนพูดไปนี่มันยาวนะเป็นว่าในคืนอาพาธโรคเดียวกันกับพุทธเจ้าทั้งรากเลือดทั้งอาเจียนอะไรออกมาเนี่ยถ่ายเป็นเลือดนี่แหละว่ากันว่าทางอรรถกถาในหัวค่ำพระอินทร์มาขอปฏิบัติอุปถากเอากระโถนอุจจาระปัสสาวะไปเทแสงสว่างสวยไปหมดหัวค่ำเท้าจตุโรกบาลเมื่อตอนจะถึงยามเที่ยงคืนนี่ก็พระอินทร์เมื่อจะถึงจวนประชิมยามผ่านไปก็พระผมมาสว่างสวยทั้งกลางวันกลางคืนเลยแต่ท่านไม่ยอมให้ปฏิบัติท่านบอกว่ามีหมอดีอยู่ตรงนี้แล้วไม่ต้องมาหรอกฉันมีหมอเมื่อถามว่าหมอคือใครหมอคือแม่ของฉันแม่นี่เป็นหมอแม่นี่เป็นยาเพียงได้เห็นเพียงได้ใกล้นี่นะพระอริยสาวกท่านเจอชูบูชาพระคุณแม่ของท่านเห็นหน้าแม่ก็เป็นยาแล้วเพียงเจ็บไข้ได้ป่วยพวกเราน่ะตอนเด็กๆ เจ็บไข้ได้ป่วยผมจำได้แม่ไปช้อนกุ้งช้อนปลาอยู่ในทุ่งในท่าตนเองไข้อยู่ในเปนอนตอนเด็กๆพอแม่ขึ้นมาพี่สาววิ่งไปรับแม่มาแล้วแม่ถามว่าน้องเป็นอย่างไรเรานอนอยู่ในเปได้ยินคำถามที่แม่ถามถึงเรากับพี่สาวเหมือนกับความไข้ความป่วยของเราเนี่ยหายไปตั้งครึ่งพูดแล้วก็คิดถึงแม่นะทุกคนก็มีแม่แม่แปลกใจว่าลูกเอ้ยใครมาหาลูกนะตอนหัวค่ำตอนเกือบเที่ยงคืนและตอนเมื่อค่อนคืนไปแล้วเนี่ยมันสว่างสวยเหมือนกลางวันก็เล่าให้ฟังว่าหัวค่ำเท้าจตุโลกบาลตอนก่อนจะเที่ยงคืนพระอินทร์เมื่อล่วงราตรีปชิมยามไปหน่อยนั้นพระผมมาขอปฏิบัติมาขออุปถากอยากให้ผลแต่ลูกไล่ไปบอกว่าลูกมีหมอดีมียาดีแม่ก็ถามว่าใครคือหมอคือยาก็แม่นี่แหละเป็นยาแม่นี่แหละเป็นหมอของลูกได้เห็นก็ดีใจแล้วเบาใจวันสุดท้ายไหนๆก็จะตายแม่คนลูกคนพองเลยก้มลงกราบลูกเอ้ยไม่บอกให้แม่เข้าใจเลยเจ้านี่ประเสริฐกว่าท้าวจตุโลกบาลกว่าพระอินทร์กว่าพระพรหมหรือท้าวจตุโลกบาลพระอินทร์พระพรหมเหล่านี้เป็นเหมือนเด็กคนใช้เหมือนสามเณรตัวน้อยๆสำหรับ พระศาสดาของลูกคือพระผู้มีภาคเจ้าไม่ต้องพูดถึงลูกหรอกอันนี้เป็นคนรับใช้เป็นสามเณรน้อยแม่ปราปื้มดีใจปีติปาโมทปัสสธิเกิดความสุขสมาธิขึ้นมาทันทีลูกก็แสดงอนุปภิกถาอริยสัจให้แม่ฟังแม่บรรลุธรรมเป็นโสดาบันลูกสิ้นใจตายเพราะนั้นพ่อแม่ไม่พอใจทำอย่างไรล่ะพ่อแม่จะพอใจครับก็ไปต่อบุญแทนคุณท่านบุคคลใดหญิงใดชายใดเอาพ่อแม่นั่งบ่าสองข้างให้ขี้ราดเยี่ยวรถปนนิบัติป้อนน้ำป้อนข้าวให้อิ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าวันละสามเวลาบีบนวดตลอดการร้อยปีชื่อว่าตอบบุญแทนคุณอย่างยิ่งใหญ่แต่ก็ไม่สะสมกับบุญคุณของพ่อของแม่ที่มีบุญมีคุณต่อเราคุณละบุตรใดคุณละธิดาใดสามารถทำให้พ่อให้แม่ผู้ไม่มีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาให้เกิดขึ้นพ่อแม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยในบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์มั่นใจในอริยยธรรมพ่อแม่ไม่มีศีลก็เว้นจากการกระทำชั่วควบคุมใจได้เพราะลูกพ่อแม่ไม่มีจาคะจิตใจไม่ปล่อยไม่วางสลัดอารมณ์ชั่วร้ายฝ่ายต่ำออกจากใจได้ก็สามารถสลัดอารมณ์ชั่วร้ายฝ่ายต่ำจากจิตจากใจได้เพราะอาศัยลูกเป็นผู้ชักนำพร่ำสอนพ่อแม่ไม่มีปัญญารู้เท่าทันโลกรู้เท่าทันชีวิตสังคมธรรมชาติกฎของธรรมชาติอนิจจังทุกขังอนัตตาสัจจานุโลมิกญาณมีความรู้คล้อยไปตามความจริงจนไม่ทวนกระแสแห่งธรรมชาติมีปัญญาชนิดนี้ได้เพราะลูกคนนั้นชื่อว่าปิดประตูอบายของพ่อของแม่หมดโอกาสที่จะตกนรกอวินิปาตธรรมโมไม่มีโอกาสจะตกต่ำขีณนิรโยหินรกของพ่อของแม่ท่านสิ้นแล้วปิดประตูอบายเอาพ่อแม่ประดิษฐานไว้บนสวรรค์เตภวังอธรรมมาธิยันติจะเกิดอีกไม่เกิน8ไม่เกิน7ชาติไม่ถึงชาติที่8พ่อแม่ก็จะนิพพานลูกคนนั้นจึงชื่อว่าตอบบุญแทนคุณเอาแล้วนะครับจดหมายฉบับนี้ก็คงจะจบลงนายายอามจันบุรีนะครับด้วยเวลาอันสั้นเอาต่อมาขออภัยนะพูดเร็วไปนี่บางทีอาจจะฟังไม่ทันเพราะว่าจดหมายมันมากเป็นปึกเลยไม่รู้ผมจะตอบกี่เดือนอันนี้ยังไม่บอกว่ามาจากไหนก็ขอตอบซะเลยเอามาจากเมืองอุบลพระรูปหนึ่งท่านบอกว่าได้อวตารอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าอวตารแปลว่าอะไรและท่านบอกว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้ามาเกิด อยากจะเรียนถามว่าเป็นจริงหรือไม่ก็คงจะไปกันใหญ่แล้วนะครับตามที่ท่านได้เล่ามานี้นะครับพระรูปหนึ่งท่านบอกว่าได้อวตารอาจจะมีอีกหลายๆรูปนะครับไม่ใช่เพียงรูปเดียวต่อไปนี้มันจะมีอีกหลายๆรูปหลายๆรูปนะครับพวกเราอยู่ในยุคท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลจะมีอะไรแปลกๆขึ้นมานะครับความจริงนั้นยังหรอกครับยังอีกไกลคำว่าอวตารนี่เป็นศัพท์ถ้อยคำที่ใช้กันดาดเดินในสมัยโบราณตามมติของพวกฮินดูของพวกศาสนาพราหมณ์อวตารนี่บอกชื่อชัดๆอยู่เลยเป็นภาษาสันสกฤตนะครับเป็นสันสกฤตบาลีว่าอวตารโรหรือว่าโอตารโรนะแปลว่าที่พึ่งหรือว่าช่องข้ามลงหรือว่าที่ลงก็ได้นะครับข้ามบางทีก็แปลว่ารูแปลรวบย่อก็ว่าถูกส่งลงมา landing place ภาษาฝรั่งก็ใช้อีกคำหนึ่งว่า incarnation คือผู้ที่ถูกส่งลงมาท่านก็บอกว่าท่านได้อวตารก็มันบอกว่าเมื่อกับท่านจะบอกว่าท่านเนี่ยถูกส่งลงมาถ้าพูดสำนวนหนังจีนนะก็บอกว่าฟ้าส่งข้ามมาฟ้าสั่งลงมาแล้วอะไรพวกนี้พวกอวตารพวกอินคาร์เนชั่นพวกแลนดิ้งเพลสนี่นะ มาจากคำว่าอาวตารุภาษาบาลีหรือว่าโอตารุสันสกฤตว่าอวตารเป็นภาษาสันสกฤตนะครับท่านบอกว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้ามาเกิด อยากจะเรียนถามว่าเป็นจริงหรือไม่ถ้าว่าตามสำนวนของพระพุทธเจ้านะครับท่านก็เคยเล่าในหลักจักรวรรดิสูตรทีฆนิกายลองเปิดพระไตรปิฎกดูนะครับจักรวรรดิสูตรทีฆนิกายมหาวรรคลองไปเปิดดูนะครับเล่มที่11ข้อที่46เริ่มตั้งแต่หน้า78ไปพระพุทธเจ้าของเราท่านจะเล่าเรื่องความเสื่อมของโลกสูตรก่อนหน้านั้นหลังจากสูตรนี้ก็จะมาถึงสูตรที่เรียกว่าอัคคัญญสูตรสูตรที่โลกเริ่มเจริญขึ้นตั้งแต่ไม่มีอะไรมีแต่น้ำอัจฉเยนะอัจฉยังโลโกสังวัตติอัจฉเยนะอัจฉยังโลโกวิวัตติจะมีในสมัยบางครั้งบางคราวที่ร่วงระยะการอันยืดยาวโลกนี้ก็จะพินาศแล้วก็จะมีในสมัยบางครั้งบางคราวที่ร่วงระยะการอันยืดยาวนานก็จะมีบางสมัยที่โลกเจริญขึ้นเมื่อโลกเจริญขึ้นนี่ท่านตรัสในอคัญญสูตรตั้งแต่เริ่มมีแต่น้ำจนมีมนุษย์ซึ่งลงมาจากอภัสรพรหมท่านอ่านเล่มนี้ดูก็ได้นะครับอคัญญสูตรที่ในกายปฏิกวรรคนะครับขออภัยไม่ใช่มหาวรรคมันติดปากเล่มที่11ข้อที่56หน้าที่92นี่จะเล่าเรื่องโลกเจริญขึ้นจนถึงมีผู้มีคนต่อมาก็มาถึงสูตรต่อมาจักรวรรดิสูตรเมื่อคนเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เล่าเรื่องพระเจ้าจักรพรรดิสุดยอดของมนุษย์ที่เจริญในฝ่ายโลกียชนคือพระเจ้าจักรพรรดิมีรัตนะทั้ง7ประการในวสตรัตนะช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วขะบดีแก้วขุนคังแก้วรัตนะแก้วอะไรแก้วๆทั้ง7แล้วก็มีสัมฤทธิ์4ประการอายุยืนมีรูปงามสุ่มเสียงไพเราะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีความรักจากมหาชนดูแล้วไม่เบื่อตาฟังแล้วไม่เบื่อหูพระเจ้าจักรพรรดิเหล่านี้นะครับเป็นผู้ประพฤติธรรมสุดยอดของคนของมนุษย์ฝ่ายคารวะประพฤติธรรมแล้วก็เห็นหัวงอกแล้วก็บอกมอบราชสมบัติให้ลูกตนเองก็ออกบวชส่วนลูกทำมาหลายชั่วลูกมาถึงลูกคนสุดท้ายที่ไม่มีธรรมะตรงนี้จะทำให้เหตุให้เกิดโรคเสื่อมไปให้ลองศึกษาดูนะครับโลกก็จะเสื่อมไปต่อมาท่านก็จะพูดเรื่องอายุของมนุษย์ก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงอธรรมเพิ่มอายุลดจนอายุมนุษย์นี่ลดลงถึง5ปีวัสสะยุกานิกุมารีอลังปเตยาเด็กหญิงอายุ5ปีก็จะสมควรมีผัวคนอายุ10ปีก็จะตายและก็จะถึงวันหนึ่งสถันตระกับปังพวิสติก็จะถึงกับคือการที่กำหนดมนุษย์จะมืดมนอนตะการมีอาวุธเกิดขึ้นในมือเห็นกันเป็นอาหารเกิดมิขสัญจีมีความสำคัญมั่นหมายเห็นกันเป็นอาหารก็จะวิ่งรีเข้าฆ่ากันทุกอย่างในมือกลายเป็นอาวุธตั้งแต่ไม้ขีดไฟก้านเดียวกล่องเดียวจนถึงขีปนาวุธในช่วงนี้จะฆ่ากันโกลาหลเมื่อคนอายุ5ปีมีผัวมีเมียอย่างยืนที่สุดอายุยืนยาว10ปีก็จะฆ่ากันตายหมดแล้วก็จะเหลือแต่พวกมีศีลมีธรรมที่ไปอยู่ในธรรมในเหวเจริญสมาธิภาวนาเมตตาภาวนากันบุคคลเหล่านี้กลับมาบ้านมาช่องก็เห็นแต่เขาตายกราดเกลื่อนไปหมดเลยมีแต่ศพ บุคคลเหล่านี้ก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือโทษของการสมาทานอกุศลธรรมแล้วคนเหล่านี้ก็เริ่มสมาทานศีล5มีความรักความเมตตาปานีกันขึ้นคนเหล่านี้ก็จะอายุยืนยาวขึ้นจาก10เป็น20เป็น40เป็น80ลูกหลานขยายต่อไป160 320 640ยืนยาวไปจนถึงแสนปีจากแสนปีนั้นจึงจะลดลงมาอีกเพราะความประมาทถึง 80,000 ปีแล้วพระเจ้าจักรพรรดิองค์ใหม่สังขะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าชื่อว่าเมตไตรจะเกิดขึ้นนั้นคือองค์ที่5ในพัทธกัปปนี้ในนี้ยังหรอกครับพระสงฆ์องค์เจ้าก็ยังเต็มบ้านเต็มเมืององค์ที่ชั่วก็ชั่วไปองค์ที่ดีก็มีอยู่คนชั่วมีคนดีก็เกิดขึ้นโลกเป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมเป็นที่คนบาปหยาบช้าจะมาก่อกรรมทำเค้นก่อเวรสร้างกรรมเตรียมตัวไปนรกเป็นสถานที่สัตบุรุษบัณฑิตที่จะเกิดมาในโลกกระทำคุณงามความดีสมาทานกุศลธรรมทั้งหลายเตรียมตัวจะไปสู่ชีวิตที่งามในปรโลกด้วยเป็นสถานที่ที่มหาบุรุษจะเกิดมาบรรลุอาชนัยจะเกิดมาชำระสะสางตนเองให้บริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วก็โปรยหวานปริกิตตนะเผยแผ่ธรรมพดุงธรรมจันหลงลูกหล่อเลี้ยงธรรมแก่มวลมวลมนุษย์ก็คือโลกอันนี้แหละครับเพราะนั้นอย่าได้ไปหลงเชื่ออวตรงอวตารองค์ที่5องค์ที่ไหนหรอกครับ ยิ่งจะไปกันใหญ่ขอพูดภาษาอีสานหน่อยนะครับอายุยืนยาววัดหลายปีเสียนหลากพ่อใหญ่เอ้ยพี่น้องเอ้ยเสียนงูถึงหน่วงห้างเกี่ยวกอดหนูเดินเจียงขึ้นน้าวล่มบ่ห่มเมื่อเดือนยี่เสเราหอดเดินหาสิตาวน้าวมันจะแปรพันมันจะวิปริตไปยังหรอครับอายุพวกเราก็ยังไม่ถึง5ปีมีผัวมีเมียทีนี้อยากจะถามว่าเป็นจริงหรือไม่ก็ดังกล่าวแล้วนะครับและท่านบอกว่าพระสมณโคดมหมดยุคไปแล้วและท่านมาแทนคนที่ห้าไฟกระจายอย่างนี้มันมีอยู่บ่อยๆนะครับมีอยู่บ่อยๆยังเป็นข่าวคลึกโครมกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะมาจากว่าจะมาแทนจะมาช่วยจะมากู้อะไรนั่นแหละครับปัญหามันก็เลยเกิดมีขึ้นอยากจะถามว่าจริงหรือไม่ก็ดังกล่าวแล้วจริงหรือไม่จริงท่านฟังผมพูดเดี๋ยวนี้ท่านก็ควรจะตัดสินได้ได้ทำบุญถวายผ้าเหลืองต่อมาก็ฝันเห็นพระองค์นั้นห่มผ้าเหลืองให้เห็นอยากจะถามว่าได้บุญแบบไหนถึงได้เห็นทันตา เห็นทันตาหรือยังเลยครับทำไมไม่บอกว่าฝันเพราะเรายังบอกว่าฝันให้ความฝันนั้นยังไม่ใช่ว่าเป็นผลของบุญที่เห็นทันตาเป็นไปได้ที่เราหลงเชื่อ landing place incarnation คนนั้นหลงเชื่ออวตารองค์นั้น แล้วก็ไม่มีความสงสัยเลยมีศรัทธาอย่างแรงกล้าก็ผูกพันในจิตในใจถวายผ้าเหลืองให้แก่ท่านแล้วก็คิดว่าตนเองจะได้บุญยิ่งใหญ่ความเชื่อนั้นอธิโมกไม่ใช่ศรัทธาธรรมดาน้อมไปเป็นอธิโมกเลยมันเลยเถิดทีนี้จิตใต้สำนึกนะมันก็จะเก็บมาฝันเมื่อเวลานอนหลับเป็นขันอีกชั้นหนึ่งขันชั้นในขันชั้นนอกเริ่มสงบระงับไปขันชั้นในดูดซับก็แสดงตัวสติสัมปชัญญะไม่พอบางทีนะสิ่งที่เราคิดฟุ้งปรุงแต่งเดี๋ยวมันก็เอามาฝันที่ท่านเรียกว่าปุพพจินโกสปินังปสติ ความเคยชินคุณคิดเอาไว้เมื่อก่อนนั้นกลับคืนมาเป็นฝันก็เลยเข้าใจว่าเราได้ทำบุญอย่างใหญ่หลวงกับอวตารแล้วเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใหม่นี่มาเทนนี่เราคงจะได้บุญใหญ่หลวงพอจะเริ่มเคลิ้มหลับก็ฝันละทีนี้ฝันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณชั้นในขันในขันนอกมีอยู่นะขันหยาบขันละเอียดก็เริ่มแสดงตัวเป็นฝันด้วยจิตที่มุ่งคิดนั้นตื่นมาก็น้อมรับจำพรึบใดบุญทันตาเห็นเลยฝันเห็นท่านใส่ผ้าเหลืองมาเอาละครับจดหมายนี้ก็คงจะจบไปนะครับก็อนุโมทนาส่วนจดหมายต่อไปก็มีคำถามนี่มาจากไหนมาจากศรีสะเกษกันเองที่มีกล่าวในพระไตรปิฎกว่าถ้าเจริญอิทธิบาท4ให้มากสามารถจะมีอายุต่อไปได้อีกเป็นกับ การเจริญอิทธิบาท4แล้วไม่เกี่ยวกับความเป็นไปของธาตุ4จึงจะทำให้อิทธิบาท4อย่างไรจึงมีอายุต่อไปอีกได้และคำว่าเป็นกับนี่มีอายุเท่ากับปีนี่เป็นอย่างไรนี่เป็นคำถามจากศรีสะเกษกันเองเนอะขออนุโมทนานะครับในปัญหาเจริญอิทธิบาทสามารถจะมีอายุต่อไปได้อีกเป็นกับในเจริญอิทธิบาท4นี้ดูแล้วมันไม่เกี่ยวกับความเป็นไปของธาตุ4ที่ท่านถามมานั้นเป็นความเข้าใจของท่านท่านผู้ใดปรารถนาจะมีอายุยืนนะฮะต้องเข้าใจคำว่าอายุกับนี้ซะก่อนนะพระพุทธเจ้าเคยตรัสในมหาปรินิพพานสูตรบอกกับพระอานนท์เป็นปริศนาว่าอานนท์อิทธิบาททั้งสี่นี้อันบุคคลเจริญแล้วก็ทำให้มากแล้วปรารถนาจะอยู่ได้เป็นกับนี่เป็นกับนี้ก็ได้เราตถาคตถ้าปรารถนาคือพญามารมาอาราธนานิมนต์ให้ท่านดับขันธปรินิพพานท่านก็อยากให้พระอานนท์เนี่ยนิมนต์แต่ท่านก็พูดเรียกว่าแสดงนิมิตโอภาสเปิดเผยเครื่องหมายอะไรให้รู้แต่พระอานนท์ไม่รู้อันนี้พวกเราก็เลยมาเสียดายว่าเป็นความผิดของพระอานนท์มิฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็คงจะอยู่เป็นกับพวกเราก็คงได้กับได้ไว้ความหมายกับที่ท่านพูดในวันนั้นไม่ใช่ว่าพระอานนท์ขอแล้วจะอยู่มาจนถึงรองนี่นะ กับตัวนี้แปลว่าการที่กำหนดก็เข้าใจคำนี้นะไม่ใช่เป็นกลับเป็นกล่องนี่การที่กำหนดนี่มันก็มีอายุกลับก็คือการที่กำหนดแห่งอายุการที่กำหนดของอายุของคนแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่เหมือนกันสมัยแรกๆปฐมกลับคำว่าปฐมกลับตัวนี้หมายถึงว่ากลับของโลกมหากลับเนี่ยอันประกอบไปด้วยอสงไขยสี่เรียกว่าสี่อสงไขยกลับแล้วก็รวมกับแสนอสงไขยมหากลับอย่างนี้นะกับตัวนี้มหากับตัวนี้หมายถึงว่าโลกเกิดขึ้นแล้วก็จนโลกแตกทลายลุกไหม้หายไปในสุริยะจักรวาลโลกเกิดแก่แล้วโลกก็ตายอันนั้นกับอันหนึ่งเรียกว่ากับของโลกอายุของโลกมหากับแต่คำว่าอยู่ได้เป็นกับในที่นี้ก็หมายความว่าอายุกับคือการที่กำหนดแห่งอายุของคนแต่ละช่วงแต่ละยุคดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านไปเปิดมหาประธานสูตรดูนะครับมหาประธานสูตรนี้ท่านก็จะเห็นที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องอายุพระพุทธเจ้าชื่อว่ากุกุสันทะเกิดมาในพัตตกัปนี้องค์แรกคู่คนทั้งหลายอายุยืน 40,000 ปีนั้นคืออายุกับของสมัยพระพุทธเจ้ากุกุสันทะโกนาคมณะ 30,000 ปีนั้นคืออายุกับคือการที่กำหนดแห่งอายุของคนสามัยนั้นในปฐมกับในยุคโลกกำลังเจริญโลกยังไม่มีมลภาวะโลกและคนก็มีศีลมีธรรมดีเยอะพระพุทธเจ้าชื่อกัสสปะนี่ผู้คนทั้งหลายมีอายุ 20,000 ปีด้วยก่อนภิกษุทั้งหลายไม่หังภิกขเวเอตระอัปกังอายุประมาณนังโยจิรังวัสสะสตังพิยโยอัปปกังภิกษุทั้งหลายในช่วงสมัยเราตถาคตมีอายุประมาณน้อยนักคันว่าอย่างนี้โยจิรังวัสสะสตังพิยโยอัปปกังผู้ใดจะมีอายุยืนก็เพียงร้อยปีหรือจะเกินกว่านั้นก็นิดหน่อยนี่คืออายุกับการที่กำหนดแห่งอายุในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าของเราน่าเสียดายนะครับพวกเราเกิดอยู่ในกับที่คลอดกิ๋วที่อายุน้อยโลกก็แก่ก็เท่าตัวเราเองก็เป็นผู้มีอายุน้อยศาสนาของท่านก็ค่อยมาแล้วพวกเราเกิดมาทีหลังแต่ก็ไม่ควรประมาทนะครับอย่างโชคดีเพราะนั้นอายุท่าน80ปีนี่ท่านก็อยู่ได้ไปอีก20เป็นร้อยนั่นคืออายุกับในสมัยนั้นคือการที่กำหนดแห่งอายุที่นี่เอาละพูดถึงเรื่องนี้คงจะเข้าใจเวลาก็หมดไปแล้ว หมดไปแล้วมันก็หมดจริงๆก็คงจะต้องยกไว้ตอบในวันต่อไปขอความสุขสวัสดีความเจริญงอกงามในอริยยธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ